الباب السادس والستون ومئتان باب تحريم سب المسلم بغير حق مسلمان پر ناحق سب و شتم کرنے کے حرام ہونے کا بیان والذین يؤذون المؤمنین والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبینا اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر قصور کی تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی اللہ کی حکم عدولی ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك۔ رواه البخاري۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہو تو یہ تہمت اسی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ بخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم۔ رواه مسلم۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی دینے والے دو شخص جو کچھ ایک دوسرے کو کہیں گے اس کا گناہ ابتدا کرنے والے کو ہوگا، یہاں تک کہ مظلوم زیادتی کا ارتکاب کرے۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قد شرب قال اضربوه، قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان۔ رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی آدمی لایا گیا، آپ نے فرمایا اسے مارو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم میں سے کوئی اسے اپنے ہاتھ سے، کوئی اپنے جوتے سے اور کوئی اپنے کپڑے سے مار رہا تھا، جب وہ مار کھا کر جانے لگا تو لوگوں میں سے کسی نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔ بخاری۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے مملوک یعنی غلام باندی پر بدکاری کی تہمت لگائے تو قیامت والے دن اس پر یعنی مالک پر حد قائم کی جائے گی، مگر یہ کہ وہ یعنی مملوک ایسا ہی ہو جیسے اس نے کہا، پھر مالک پر حد لاگو نہیں ہوگی۔ بخاری و مسلم۔